kanthi swara lirih kuwatir yen krungu dening Mbah Prawiro mundhak dadi gendro. Masa Mbah Prawiro ngimu pesugihan? Hus, ora waton kuwe kuwi, genane ora to le. Wong bae kuwi sregep ning masjid lan tahlilan lho. Mas Jatmiko sing kegolong paling senior kang mangsuli pitakonku. Hehehe, sorry mas, sorry. Aku rumangsa salah karo pitakonku kang setengah dakwa. Bubar oleh cerita saka kanca-kanca, aku malah dadi sangsaya penasaran, pingin mangerteni cerita kang sejatine perkara kamar suwungku. Esok kuwi aku pinuju ora ana kegiatan ing kampus. Lan kok ya pas kebeneran udane ngerceh kawit subuh mang. Tak sawang menjobo langit sajak isih peteng. Lan ora ana tanda-tanda yen udan bakal terang. Kamangka wis jam 09.00. Weteng wis krasa luwe mergo durung sarapan. Arep metu golek sarapan kesandung dening udan ngerceh. Aku banjur odo-odo masak mie kanggo ganjel weteng senep keluwen. Kesempatan iki mesisan tak nggo mbuktekke omongane bocah-bocah wingi kae. Jare ing pawone Mbah Prawiro ana kuburane. Tiwas kebeneran kahanan pawon nalika kuwi lagi sepi. Yugemi sing biasane jam yahmono gek masak sajake durung teko pasar mergo kepotok udan saengga ora bisa nang balik mulih. Karo ngenteni banyu ing panci umup. Aku milang-miling golek sing sisih endi kuburane kuwi. Ing angen-angenku, kuburane kuwi wangune ora adoh karo kuburan-kuburan ing pemakaman umum ngono kae. Paling ora ana tanda-tanda yen kuwi kuburan. Mbuh patok, mbuh jubine pawon kang digawe rodok dhuwur lan wangune digawe kotak ngono wae. Lah nanging aku kok ora mrangguli ciri-ciri kang kaya mengkono kuwi ing pawon iki. Saubenge pawon prasasat wis tak telesik. Tekan pojok-pojok pawon uga wis tak jinglengi. Ning meksa ora ana tanda-tanda kuburan kuwi. Ah, bocah-bocah iki paling ndur ngapusi aku. Meden-medeni aku paling wae iki. Ngadosi napa, Mas? Astagfirullahaladzim. Aku njondel kaget nalika ujug-ujug Yugemi wis ngadeg ing lawang pawon karo isih nyangking keranjang wadah blonjone. Anu kok kodok yu? Saurku sak kenane mergo kaget karo komeden yen nganti keruan menawa sejatine aku lagi goleki kuburan. Yugemi nyeleh keranjange ing dhuwur meja karo nyauri. Kodok tanggih mas. Niki gereja panggih ngonten niku mas. Kados bangkake sami mlebet griya kok. Lah nggih yo. Niki wau kula nembe godhok emi. Lah kok wonten kodhok mlebet saking mriku niku kok. Kula gusah malah mlajeng mriki niki. Aku gawe cerita goroh kanggo nutupi rasa kuwatirku. Aku banjur ngrampungke gawe mi godhok. Sulman-sulmun, selamat. Ujare Yugemi karo nudingi sisih ngisor meja kompor kang ginawe saka cor-coran semen. Nggih yu, matur suwun. Aku banjur ndeleh panci tilas nggonku nggodhok mi ing ngisor meja. Nalika ndeleh panci kuwi mripatku nyawang ana blendukan cilik. Dawane kurang luwih bangsa mung 30 sentinan. Blendukan kuwi mujur ngalor ngidul. Ing sandinge ana kendi cilik sing wis bleduken. Uga ana pengaron cilik sing biasa kanggo bakar dupa. Lan sing gawe aku rada gragapan. Aku go mrangguli sisa-sisa kembang lan rajangan pandan wangi kang biasa kanggo nyekar ing sarean. Aku babar pisan ora ngira yen sing tak goleki jebul papane malah ana ing ngisor kompor. Bocah-bocah jebul ora goroh. Apa kuwi mau sing digarepi kuburan dening bocah-bocah yo? Aku benerake omongane karo kanca-kanca. Karo ngrahapi indomie rebus ing jero kamarku. Sakuntara kuwi udan ing jaba wiwit riwis-riwis tekone lan langit wis rodok padhang sithik. Senajan tatit lan gluduk kadang kala isih biar-biar saut-sautane angkasa. Panyawangku tak sawatake marang lampu Merkuri PLN kang isih murup mergo kasinungan mendung. Dene pikiranku mleyang gagas blendukan cilik nyisor meja kompor mau. Ning, saumpama bener kuwi kuburan, kok dawane lan wangune gursak mono? Ora kaya kuburan-kuburan biasane ngono kae. Yen gursak mono kuwi pantese rak kuburan kucing. Kaya biasane yen aku ngubur kucing sing mati ning omah ngono kae. Nanging, yen kuburan kucing kok nganti diramut kaya mengkono. Dadak dipakari menyan, diwenehi kendi, lan kembang kaya patrape kuburane wong mati. Angen-angenku ya gurmung tekan semono. Lan ora arep golek sisik melik apa sing sakbeneri sing sumimpen ing ngisor meja kompor kuwi. Mergo sing genah paling ngerti mestine ya Mbah Prawiro Dewi. Saumpama aku arep nelsik ya mestine ora sopan lan mundak malah gawe perkara sing ora-ora. Arep takon nyugemi ya nek wonge ngerti. Yen ora ngerti terus malah banjur tekon marang Mbah Prawiro. Harap malah padha wae alias sami mawon mengko dadini. Nanging yen dasare aku wong pengin serba tahu. Ya isih meksa ana prasa penasaran ing jero atiku. Sepisan perkara kamar suwu ngarep kamarku kuwi lan saiki malah ketambahan kuburan cilik. Bali rodok kewengen mergono kegiatan ing kampus. Tekan ngomah meh wis jam rolasan. Melebu kamar langsung letak ing kasur. Tas gawanku angger tak deleh bruk ngono wae ing sisih dipan. Arep adus isih aras-arasen. Arep mengko-mengko wae karepku. Serajan awak rasane pliket kabeh. Mergo saking keselku ora krasa maksli. Aku keturun ngono wae. Mak jenggerat, aku tangi kaya wong kaget. Saka rumangsaku kaya ana wong kang gugah anggonku turu. Pawongan kuwi kanggo sandangan beskap, blangkone ireng mulung, praupane kereng merbawane lan nyikep keris. Aku digetak lan dipisui arep dipateni. Mergo saka wediku aku bengok-bengok njaluk tulung. Aku lenger-lenger ing dhuwur dipan karo nata ambekan isih munggah medhun keweden. Kucu iki meng wong dapur ngimpi to. Iki lak mergo aku kekeselen wae menawa arep neruske turu meneh wis kagol. Aku banjur metu kamar arep adus wae. Mergo wis ra betah karo rasane awak kang pliket kabeh. Nalika ngliwati lurung pawon mak prinding gitokku mengkorok kelingan kuburan cilik ing ngisor meja kompor. Apa meneh sajake lagi bar disekar sebab gondone kembang lan menyan ndulek irung. Senajan atiku rada cilik lan jantungku deg-degan meksa tak wanek-wanek bae. Selamat. Aku turune Nabi Adam, golongane manungsa kang luwih pinunjul tinimbang makhluk-makhluk liyane. Selamat. Alhamdulillah bebas saka gangguan. Batinku nalika bubar adus, aku iso merem sithik saiki ne. Atiku wis ora keder meneh. Alah, dene yo ora ana apa-apa tiwas aku kepeden iki. Ucapku lirih karo nglirik pernah ngisor meja kompor. Mangsa mengkono olehku mlaku yo rada tak gawe cepet. Piye-piye ing jero ati yo isih ana rasa wedi-wedi sithik. Nalika arep mlebu ing ruang tengah, jangkahku kandhek saknalika. Jantungku kaya wis pedhot-pedhoto. Awakku lemes sakal. Arep jumangkah wis ora kuat. Arep bengok tangen bisa. Gur meripat kang isih melolo nyawang pernah kamar suwung. Aku kaget kapirungan. Mergo saiki aku nyekseni dewi. Dene kamar suwung kuwi lampune katon murup. Katitik saka sela-selane bolongan angin-anginan ing dhuwur lawang. Ana cahyu lampu kang cumlorot metu. Langsing gawe aku sangsaya wel-welan mergo saka jero kamar keprungu swara tangis mingsek-mingsek. Aku mung ngadeg ngejegrek nganti sawetara wektu ing lawang butulan. Suasana kang sepi lan peteng sangsaya gawe keder atiku. Aku meneng karo dremimil ndonga ing jero ati, saengga sithik mboko sithik aku wis iso ngendhalekne atiku. Hambekanku sing krenggosan mergo kweden campur kaget wiwit tatur meneh. Otot balungku kang lemes wiwit ana kekuatan meneh. Getihku wis ora ser-seran lan wiwit ana telenik kewanen ing jero atiku. Kowe tutup bocah jireh kaya ngono ing bisike atiku. Pelankuanenku sangsaya kandel. Apa meneh bareng kelingan karo rasa penasaranku kanggo bedah misteri kamar suwung sing sak suwene iki mung dadi pitakonku ing jero atiku. Alon-alon aku mlaku nyedhaki pernah kamar suwungku. Mlakuku sengaja tak gawe jingkat-jingkat. Pamriye, aja nganti ana sing krungu lan jugarake anggonku arep mecahke misteri kamar suwungku. Nalika wis cedhak, aku banjur nyoba nginceng saka bolongan kunci. Nanging aku ora nyurupi apa-apa ing jero kamar kuwi, kejaba mung katon dipan kang dilambari spray putih. Sauntara kuwi swara tangis isih keprungu saka jero kamar. Aku nyoba ngliling goleki pernah swara kuwi. Nanging tetep wae aku ora bisa mrangguli sapa kang nangis sesenggukan kasebut. Mergo winatesi bolongan kunci. Arep ngungak saka dhuwur lawang ora gaduk lan emane ora ana barang kang iso kanggo ancik-ancik. Arep njupuk kursi samar yen mengko malah gawe glodakan. Sidane aku mung neruske oleh nginceng saka bolongan kunci. Walah cahyu. Kaya nganti semono olehmu tegel ninggalke aku. Banjur sok apan olehmu arep balik mrene. Aku tansah ngenteni tekamu. Nganti sok kapan wae. Kamar iki yo kur kowe sing iso mbuka cahayu. Yo mung kowe kang nyekel kuncine. Semono uga atiku. Keprungu swara penalangsan saka jero kamar kuwi diselani karo tangis mingsek-mingsek. Yen tak gateke swara kasebut jelas yen suarane wong lanang. Lan kaya-kaya kok suarane menter karo suarane Mbah Prawiro. Apa ya kuwi suarane Mbah Prawiro? Aku wis ora sabar meneh pingin mbuktekke apa kang dadi wadine kamar suwung kuwi. Tanganku nyandak gagang lawang. Banjur tak untir alon-alon arep tak buka. Nalika tak rasa wis cukup nggonku nguntir banjur lawang tak surun. Nanging Durung nganti lawang mengo, ujuk-ujuk keprungu swara sendal diseret ing jugan, lan sajake ana pawongan kang arep tuju ing ruang tengah iki. Gagean aku ngecune gagang lawang, lan banjur setengah mlayu mlebu menyang kamarku. Banjur etok-etok turu karo sih masang kuping. Nganti males aku keturon ngono wae. Tangi wis jam pitu, srengenge ini wis mangkring ing selasrane pangwit jambu kluthuk. Manuk perenjak pating cerwet, ngoceh rame banget ing kebonan. Aku gage-gage menyat menyang jeding, adus gebyar gebyur terus siap-siap mangkat menyang kampus. Dino iki sih ana kegiatan kang kudu tak tekani. Jadwale jam 8 esuk. Bubar dandan sak pantese banjur metu kamar siap mangkat, ora lali ngunci kamar. Kerenan to nak, Mbah Prawiro ujuk-ujuk wis ngadeg ing mburi kulan nyapa aku. Kamungko rumangsaku mau ora ana sapa-sapa ing ruang tengah iki. Aku mangsul karo rada kaget. Nggih, Mbah. Lah iya to nak, nek tilem niku mbok pun dalu-dalu to. Dalem bidal rumiyen nggih, Mbah. Mbah Prawiro mantuk-mantuk sinambi ngulatke aku karo penyawang sing rada aneh. Aku banjur mlaku mecahi lurung tumuju ing dalan gedhi. Atiku sih gojak-gajek mikirke panyawange Mbah Prawiro iki mau. Apa Mbah Prawiro ngunangi olehku nginjen kamar suwung mau bengi apa piye yo? Kok penyawangane sajak nemu teges sing kepiye ngono? Sing gawe goreh hatiku, batinku, mergo ngalamun lan kagawa ati goreh. Aku nganti kurang payit ngulati dalan ngarepan. Naliko arep menggok metu saka lurung, aku rang waske yen saka ngarepan ana pawongan numpak sepeda unta kang uga arep menggok mlebu warung. Apa, sawas. Pawongan lan sepedae nyungsep ing pager hidup rego ngendani aku. Aku kang rumangsa salah banjur agi-agi nututi sak perlu aweh pitulungan. Wah, kapunten nggih, Mbah. Aku njaluk ngapura marang pawongan sepuh kang mengkurep semampir pager lan kebrukan sepeda. Aku nyandak sepedae terus tak jagangake banjur arep genti nulungi wong sing duwe sepeda. Nanging saiba kagetku, jebul pawongan kuwi Mbah Prawiro. Jangkahku kandhek lan domblong nyawang Mbah Prawiro kang pringas-pringis karo nyekeli boyoke. Loh, lah kok Mbah Prawiro? Lah terus sing tak pamiti mau sapa? Kagetku ra karu-karuan, bingung rasane atiku. Ning crita iki kawit seprene urung bisa kawiyak. Sopo sejatine Mbah Prawiro? Lan ana apa ing sakjroning kamar suwung kuwi? Aku durung mangerteni nganti sapiki. Semene crita saka aku bersama tim Cimat.